إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإسلام، nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani huko ndio kufaulu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala msife isipokuwa mfe katika hali ya kushikamana na Uislamu. Ayuhal muslimun, laqad karama Allah bani Adam, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amemkirimu mwanadamu. Akasema katika Qur'an: walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Wa haqiqatan kirimu nadam wa hamalnahum fil barri wal bahri, na tukambeba katika vipando vya nchi kavu na baharini. ورزقناهم من الطيبات نتمم رزوق katika vitu vizuri vya halal. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا نتمفضلش ونادام kuliko wengi katika ambao tumewaumba, kuliko viumbe vingi ambao tumeviumba. قال ابن كثير رحمه الله امسمع الامام ابن كثير رحمه الله الحافظ أنا ويخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم لأن تخبر الله سبحانه وتعالى يكون كريم يكون شرف من آدم وتكريمه إياهم نقوى كريم في خلقه لهم كتك قومبا على أحسن الهيئات وأكملها قومبا ميومبا كتك قومبا لزوري لَلَّهُ كَمِلِكَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى كَمَا وَسَمَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ حَقِيقَةً تُمَمُّ بَنَادَمُ كَتْكَ مُبِلَ زُورِ أَنْ يَمْشِي قَائِمًا مُنْتَصِبًا عَلَى رِجْلَيْهِ أَنَا تَمْبَيَ كِيوَ مِسْمَامَ مِسْمَامِيَ مِقُوَ يَكِ مِوِلِ وَيَأْكُلُ بِيَدَيْهِ نَأَنَا كُولَ قَمِكُنَ يَكِ مِوِلِ وغيره من الحيوانات ناس يقوى منادام كما ونياما يمشي على أربع وكوانياما ونتبين مقو منه ويأكل بفمه نأكل قم دمواك قم أنا نتشكل قم دمواك وجعل له سمعا وبصرا وفؤادا نا الله سبحانه وتعالى كتكاكم كريم منادام amenjalia kwamba ana masikio anasikia, wa basaran ana macho anaona, wa fuadan ana moyo anazingatia na kutia kilini yale ambayo anaambiwa. Yafqahu bidhalika, anafahamu kwa hayo. Wa yafhamu bidhalika wa yantafi'u bihi, na ananufaika kwa hayo macho, kwa hayo masikio, kwa vile ambavyo anavisikia na kuvielewa katika moyo wake na katika akili yake. Wa yufarriqu baina al-ashya'i, na anatofautisha kati ya vitu, anaweza akajua vitu vyenye manufaa. Wa ya'rifu manafi'aha wa madaraha, anaweza akajua vitu vyenye manufaa na vitu vyenye madhara. Wa madaraha fi al-umuri ad-diniyyati wa ad-dunyawiyya, katika mambo ya kidini na kidunia. Wa hamalnahu fil bar, na tukambeba katika wanyama. Ay ala dawabi min al-an'ami wal-khiyal wal-bighal, tukambeba katika wanyama mbalimbali ikiwemo ngamia, punda, nyumbu na wengineo. Wa fil bahri aidan السفن الكبار والصغار لقد كبحاري بيا توبم بمنادام بباندو يا مسافينا مكوبا ومدوغو ورزقناهم من الطيبات نتمم رزوقو كتك فيتو بزوري أي بحلال فيتو بزوري نبي حلال أي من زروع ثمار ولحوم وألبان كتك فيتو أنبادو في نريمو مزاو ينالوليمو كما ميشيلنا مهيلنا بجنال ولحوم وألبان نانياما نمزيوا ومن سائر من سائر أنواع الطعوم نبيتو فيه بيكوليوا أيها المسلمون أيها الإسلام هي نكرم هو نفضلش الله سبحانه وتعالى أم أجاليك ومنادام أم انفاني منادام لمن عقل لمن يكيل لمن يكففنوا كاتي جيما نبايا amemjalia ni mwenye kutembea katika kwa miguu yake miwili ni mwenye kushika chakula kwa mikono yake na vile vile amemjalia ni mwenye kula vya halali na vilivyokuwa vizuri na amemharamishia vya haramu Allah subhanahu wa ta'ala hahalalishi isipokuwa kilichokuwa kizuri na kilichokuwa na faida kwa mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia na ametupa ukarimu huu ili tuweze kuzingatia ili tuweze kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala ilmi wa basira kwa kujua na kuwa na uhakika na neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha kwetu kwamba hajafanya haya yote isipokuwa kafanya ili tuwe na tawadhu ili tujinyenyekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ili tufuate sheria zake na ili tuachane na makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala amefanya haya hakuyafanya isipokuwa ameyafanya li alla yatakabbara al-insan ili asichukue kibri mwanadamu asiwe na kibri mwanadamu wayaj'al nafsahu 'abdan lil-makhluq akaifanya nafsi yake ni mtumwa wa kiumbe badala kuwa mtumwa badala kuwa ni kiumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala anamdhalikia na kumtekelezea amri zake za Allah subhanahu wa ta'ala wahda akawa ni mtumwa wa viumbe akawa ni mtumwa wa viumbe min shayatini al-insi wal jinni katika mashaitani wa kibinadamu na majini fayuti'uhu fi kulli ma ya'muru akawa na mtii katika kila ambalo anamwamrisha wa min dhalik na katika hayo يأمره إلى الشرك والسحر فيطيعه أكاوى نوامدشا كتك الشرك أبا ميونغن وانو شاو فيطيعه أكاوى نامتي ونادا أكاباتا مرافيكي كتك شياطين الإنس أو الجن كتك ما شياطين وكبن آدم أو كجن وكموانغوزا كتك وشركنا وكموانغوزا كتك سحر imma katika stori za vijiweni au katika stori za kwenye mitandao wakamwambia kwa kuwa una tatizo hili hakuna atakayokuondoshia hili hakuna ambaye atakuondoshia hili isipokuwa mganga fulani atakupa dawa fulani atakupa hirizi fulani atakupa bangi fulani atakupa pete fulani atakupa sijui saa fulani ambayo ukivaa hiyo matatizo yako yote yanakuondokea ayuha muslimun Enyi Waislamu huku ni kuwa mtumwa wa viumbe badala ya kuwa mnyenyekevu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuwa uko huru wal hurriyatu al kamila wal haqiqiyya hiya al hurriyatu allati tuaddi fiha ibadatika lillahi azza wa jalla wahdahu ni uhuru ambao unatekeleza ibada zako na kumwekelekezea Allah Subhanahu wa Ta'ala wahdahu ومن ذلك نكت كهيرو التوكل على الله سبحانه وتعالى وحده وتوكلك الله سبحانه وتعالى بكياك في رفع المضر كتك كوندوش مدارة أو جلب المنفع أو كلت منفع أيها المسلمون هاي مكوا في يوم الوهي واتوا مكوا وكفانا مبيا شرياو واتوا مكوا وكينجيا كتك الوزار

بدون مراقبة الله عز وجل بلا كجوة قبع الله سبحانه وتعالى أنا وأونا بلا كجوة قبع الله سبحانه وتعالى أنا عندك ما تدعي وأنا يفعني ظلم زار بظن الفعني كما هيزو إزهاق النفوس هو نفسنا كزيانغميزة بلا حقك وظلم كبسة أيها المسلمون. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء تبه صلى الله عليه وسلم أما يتحذرش نها أشد تحذير تحذير كبوة سانة فصاب يعني وسبب ونفنها باسم الدين ودين الدين أيها المسلمون. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية هاو وقرهيس سانة kutoka katika dini kutokana na tashaddudi yao kutokana na kutupa kwao mipaka wakawa wanatoka katika dini wanatoka katika dini kwa uwepesi sana kama vile ambavyo mshale unaweza ukatolewa ukatupwa kutoka katika upinde wake ukarushwa kuingizwa katika mnyara na kutokea katika upande wa pili ukawa kwa ule wepesi wake na uharaka wake na ile kasi yake ukaingia na kutoka bila kuacha athari bila kuona athari yoyote ya damu au chochote kile yani kana kwamba ulikuwa mpya haujaingia sehemu yoyote ndio ule uwepesi na uharaka wa mahawari wa kutoka katika dini kutokana na zile taashu na zile tashaddudi zao tatawufi zao kutokana na kule kuchupa mkono mpaka katika dini ihdharu minhum ayuha almuslimun itahadhari nao ayu muislam au kad qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam tume sallallahu alayhi wa sallam alasema hum sharrul khalqi wal khaliqa hao ndio viumbe wa nishari kuliko viumbe wote ndio viumbe wa nishari kuliko viumbe wote wa qawluhu wal khaliqa na al-husayna wal khaliqa jam'u khalaiq ay khalqu wa yahtamilu annahu arada bil khaliqati al khuluq inawezekana hapa aliposema mtume sallallahu alayhi wasallam sharrul khalqi wal khaliqa ina maana kwamba ni viumbe waovu kabisa na ni viumbe wenye tabia mbovu zaidi ayuha almuslimun ayni waislam na vile vile shaytani anawaitia watu kutoka katika kujua neema ya Allah subhanahu wa ta'ala neema ambayo imekirimiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na akawaamrisha ila al-infilati al-akhlaqi akawaamrisha katika kutupa mipaka au katika kuachana na tabia za Kiislamu wakawa wameingia katika maasi mbalimbali wakaona tabia zisizokuwa na kizazi za Kiislamu kataasi bil mujrimin kama vile kumfanya mtu kigezo chake ni watu mujrimuna alfasaka watu mafasaka watu wa muziki na wengineo akawafanya kwamba hao ndio vigizo vyake katika maisha yake فإذا رأيته أكمون فإذا رأيته يمشي وتكبمون نتبيا أنا ويقها إذا رأيته يتكلم أكمون نزغمز أنا ويقها إذا رأيته يتصرف في شؤون حياته أكمون نفايا من بيك يوتي ميشا ولو كان في جوف بيته حتى كما كيوكتك من بيك أتمون أنا ميلين ويحا أيها المسلمون إني وإسلام lazima tufahamu kwamba hii ni ghazwul fikri hivi ni vita vya fikra ambapo tunaingizwa uislamu ima kwa kujua au kwa kutojua muislamu unamkuta ni muislamu fi dhahir kama ni mwanamke fi dhahir wa kiislamu amevaa mavazi ya kiislamu majuba na mengineyo lakini yale ambayo anayaangalia katika nyumba yake yale ambayo ameifanya katika vichwa vyake ni mamiziki ya wanamuziki anacheza mamiziki mume kama hayupo ayuha almuslimun hadhihi musibatun adhima huu ni msiba mkubwa ambao unaokumba umma wa Kiislamu wa hadhihi almushkila na hili tatizo ayuha almuslimun limekuja kwa sababu ya at-tatawwur al-teknoloji maendeleo ya teknolojia ambayo yamekuja biduni isti'dadi bila sisi kujiandaa na kuyapokea jinsi gani ya kujiapokea ayuha almuslimun inahitajika kila familia ikae chini na watoto wake waite watoto wako kila program inayotoka tangia zitoke WhatsApp tangia zitoke mitandao kama Instagram na mengineyo unahitajika vikitoka hivi vitu ukae na watoto wako uongee nao muelewane mueleweshane mkubaliane kwamba hivi vitu vina madhara na mkumbushane Allah subhanahu wa ta'ala anatahadharisha nini mkumbushane yale ambayo anaamrishwa katika dini yetu na yale ambayo yanayo ambayo ni hatari kwetu sisi tukifa hatujatubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa kama tunayafanya. Ndugu zangu Waislamu, eleweni Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, latattabi'unna sanana man kana qablakum, mtafuata mienendo waliokuwa kabla yenu, shibran bi shibrin, shubiri kwa shubiri, wa dhira'an bi dhira'i, na dhira'a kwa dhira'a, hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltum aw tabi'tum, hata kama wataingia katika shimo la kenge mtaingia. Qulna ya Rasulullah, qulna ya Rasulullah, tukasema ewe Mtume wa Allah, yani masahaba wakasema ewe Mtume wa Allah, alyahudu wan nasara, yani tutawafuata hao alyahudu wan nasara? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema faman, ni kina nani kama sio hao ambao kila anaonifanya ni mnaliga, wakiingia katika muziki ni mnaingia, wakianzisha vikundi vya muziki ni mnaingia, wakianzisha misemo gani ni mnaingia. Haya yote ni kuwatoa katika dini ya Kiislamu. Amesema Imam النووي رحمه الله تعالى والقول هو الشبر والذراع وجحر الضب التمثيل بشده الموافقه لهم هو نيفان وكما متكوا نوافقي sana katika yale ambayo wanafanya mtakuwa mnawaiga sana katika yale ambayo mnafanya والمراد na makusudio hapa الموافقه في المعاصي والمخالفات لا في الكفر. Makusudio hapa ni kuwaiga katika maasi na wala sio kufuru. Kwa sababu mtu anaweza kusema mimi nafanya tu haya lakini nina imani yangu, lakini mimi ni Muislamu. Ayuha almuslimun, Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza tashabuhu bil kufar, amesema man tashabaha biqawmin fa huwa minhum. Ayuha almuslimun, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na tuachane na kuiga mila za kufuru, mila zinazokuja kutoka kwa magharibi, ikiwemo mila za kulingania bali na kuhamasisha ndoa za jinsia moja, mila za kuhamasisha makamari, mila za kuhamasisha kila aina ya kufuru. Ayuha almuslimun, ittaqullaha azza wa jalla, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tuna mila yetu, nayo ni mila ya Ibrahim, ni mila ya Ibrahim, nayo ni dini aliyokuja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, mtu ambaye atafuata dini isiyokuwa ya Kiislamu hatakubaliwa na atakuwa na hasara, na atakuwa na hasara akhira. Wa dinu al-islam ayuha al-muslimun, na dini ya Kiislamu ayuha al-islam ni matendo, ni imani na matendo na kauli. Dini ya Kiislamu sio kusema unaamini peke yake, huku unafanya maasi, huku unaingia katika kila aina ya maasi, unaiga kila aina ya mila za kufuru ambazo zinaingia, wewe unakuwa unaiga na kuzifuata. Hii sio mila ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wala sio mila ya Nabii Ibrahim alayhi salam. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا واعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.